से जान जाती रे जिन जी चुग सोम कर राज सो जिन जी से जान जाती रे जिन जी चुग सोम कर राज सो जिन जी सो जिन जी महादेश पहाड़ चुए बाबर किन बार रंग रंगला आजी का महादेश पहाड़ चुए बाबर किन बार रंग रंगला आजी का सो दोजी रंग लाल लाल किला ओ तामांग सालिंग दस जिला ओ तामांग सालिंग दस जिला सोसिनाम तामं मूर्ख बेबादा उस पर कानन बेबादा